dedo. Tiden vänder blad nu, Daniel är där. Daniel söker någon som ser honom vandra vid havet en kväll när solen precis ska gå ner. Lär honom tyda det skogen har väckt till den värld som vi nu lever i. Säker hand, plötsligt sen han vaknar på en ensam strand där hans sinnen vant sig vid ett annat liv, gamla illusioner, nya perspektiv som brände en gång, som han sjöng i en sång, som en saga som aldrig blev lång. Nu vandrar han här och av vinden han lär att ett skepp nu ska komma en gång. Världen har förändrats. förändras, men ej i Daniels takt. Och Daniel märker han i denna värld har makt. Förintelsens träd. We'll be right back. ljuset och glädjen ej når. Där tiden i maktlös sekunder förvandlas till år. Du är märkt av förtvivlan i väntan på ljuset att se. Du kan nog gärna.